चतुर्विधा भजन्ति इमां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत। अनुवाद, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृति न कह लेते हैं, अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां है, वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासु है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। किस प्रकार? आज्ञाभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम् भक्तिरुत्तमा। You know this श्लोक, नारायण? You don't know. You know hundreds of slokes. You can be the most important slok. I thought you didn't know this one. Learn this slok. Top 10 may ye. Hey. Anyabhilashita shunyam jnanakamadyanavritam अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। इसका अर्थ क्या है? अन्य हम पढ़ेंगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। महत्वपूर्ण है यही श्लोक। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति में पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन क्या है? स्वार्थपूर्ण अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताशा है, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताशा हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाते हैं। कुल मिलाकर जब अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कामों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लंघना होता है। भारतवर्ष में हम देखते हैं कि बहुत भक्त है, नहीं बहुत भक्त है, बहुत मंदिर है और जो मंदिर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? भक्ति करने के। तो ऐसे है कोई है कृष्ण के भक्त है, कोई है राम के भक्त, कोई माता जी का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, कोई साईं बाबा का भक्त है, कोई बापा का भक्त है, ऐसे बहुत भक्त है, लेकिन सब भक्ति करते हैं। यही सामान्य विचार है, ये रूप गोस्वामी का विचार नहीं है, ये भगवान कृष्ण का विचार नहीं है। भक्ति का अर्थ है अन्याभिलाषिता शून्य। अर्थात भक्ति में प्रयास होना चाहिए कि मैं सभी प्रकार के भौतिक या मानसिक इच्छाओं से मुक्त होऊंगा और मेरी सब इच्छाएं भगवान कृष्ण की सेवा में लगूंगा। तो यही भक्ति है। भक्ति में दो मुख्य स्तर है, साधना अवस्था और सिद्ध अवस्था। तो सिद्ध अवस्था में कोई अन्य अभिलाष नहीं रहते। अन्य अभिलाष का मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना, उसके अलावा कोई भी इच्छा हृदय में नहीं रहना। तो वो ही सिद्ध अवस्था, वो ही प्रेमा भक्ति है। और साधना अवस्था में चाहे भी का प्रश्न है, तो अन्य अभिलाष व्यक्ति है परंतु वो भक्त जो भक्ति करते हैं, जो साधना भक्ति करते हैं, समझते हैं कि ये सब अन्य अभिलाषों पूर्व जन्मों का दुष्कर्म का फल से है और ये सब भक्ति के बाधक है, इसलिए मेरा प्रयास होना चाहिए वो सब निकालना जिससे मैं शुद्ध चित से भगवान की सेवा कर सकूंगा। तो प्रयास होते कर्म ज्ञान और सभी कर्म ज्ञान योग और सभी प्रकार के अन्य अभिलाष, अभिलाष का मतलब कामना, निकालना जिससे शुद्ध हृदय में शुद्ध हृदय से भक्ति करना संभव हो। तो ये अन्याभिलाषिता शून्य अर्थात अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यम अनुकूल कृष्णानुशीलन। कृष्णानुशीलनम इसका अर्थ है अभ्यास या साधन। अभ्यास होना चाहिए जिससे हम अन्य अभिलाष से मुक्त होंगे और केवल यही अभिलाष रहेगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना निस्वार्थ। निस्वार्थ अर्थात उस प्रकार की भक्ति है जिसमें मैं दान पेटी में 100 रुपया डालता हूं और उससे आशा है कि भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे 1 लाख रुपया के रूप। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति के विनिमय में हम भौतिक लाभ उठेंगे यही भक्ति नहीं है। यही व्यापार भक्ति का नाम है। तो यही समझना चाहिए वास्तविक भक्ति क्या है। बहुत लोग जाते हैं मंदिर और बहुत भाव से प्रार्थना करते हैं लेकिन वो भाव किस लिए है? ये भगवान की भक्ति के लिए नहीं। भाव है कि विश्वास है कि भगवान मुझको दे सकते कुछ और इसलिए भाव है कि मैं बहुत अच्छा वर मिलूंगा इसलिए भाव। और अगर वो भगवान नहीं देते हैं तो भगवान में विश्वास और नहीं रखते। ये भगवान बेकार है ऐसा बाबा के पास जाते हैं। और इसलिए ज्यादा देवी देवियों की भक्ति होती है। भगवत गीता में इसके बारे में भगवान क्या कहते हैं नारायण भट्ट पंडित नहीं सुनते क्या बोलते हैं भगवान इसके बारे में? कांक्षांता कामनां सिद्धिं यजन्ते देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देव देवियों की पूजा से लोग कर्मी लोग तुरंत ही भौतिक वरम मिलते भौतिक आशीष मिलते। और इसलिए यह जंत यह का मतलब इस लोक में लोग इस लोक में देव देवियों की पूजा पर आसक्त रहते हैं क्योंकि उससे पाव मिलते हैं। मैं माता जी से एक नई गाड़ी मंगा वो मिला माता जी की कृपा तो मिल सकते लेकिन भक्तों शुद्ध भक्तों यही समझते है कि तो जितने भी बड़े बड़े गढ़ों मिलते उससे हम सुखी नहीं होते। आज सुबह वडोदरा में हम एक रामचौराय मंदिर जाए थे मतलब हम एक छोटे सा हाउस प्रोग्राम किया था और वो मकान के सामने रामचौराय मंदिर था और उसमें कहीं भक्त सब वृद्ध निवृद्ध लोग बहुत भाव से मंत्र प्रार्थना संकीर्तन ऐसे कुछ किए बहुत भाव से हे प्रभु आप तुम सर्वोपरि हो बहुत भाव से। लेकिन लगते है कि ये सभी लोग तो ये सब भाव युक्त कीर्तन करने के पश्चात वापस घर जाके टीवी देखेंगे। निवृत्त लोग क्या निवृत्त लोग क्या करते हैं? निवृत्त लोग क्या करते हैं? ज्यादा टीवी देखते हैं नहीं? और कुछ काम नहीं है और चाय पीते हैं तो वो बड़ा दोष है। अगर भाव है भगवान के लिए ये क्या है दोष? कुछ चाय पीना टीवी देखना तो बड़ा दोष नहीं है। अगर भगवान के लिए भाव है तो वो एक विचार है, आध्यात्मिक विचार है कि अगर भगवान के लिए सही भाव है तो टीवी देखने के लिए और चाय पीने के लिए कुछ भी रुचि नहीं रहेगी। अगर सही भाव इसलिए वो श्रील प्रभुपाद ऐसा मंतव्य के कि लोग जो वृंदावन जाए प्रभुपाद को बोले मैं वृंदावन जाके वापस आया हूं। तो प्रभुपाद वृंदावन गाय है तो क्यों वापस आया? अगर वास्तव में वृंदावन गाय है तो वापस आना नहीं। तो वृंदावन जाना तो खाली टिकट खरीदना और ट्रेन से जाना ऐसे नहीं। हमें यात्रा की चुकी है तो वृंदावन जाना क्या है? विषय छड़िया कभी शुद्ध हो गए मन तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। तो एक ही बच्चा अन्य अभिलाषों से मुक्त होने से अवस्था में वास्तव ब्रज यात्रा होती है, वो वास्तव ब्रज दर्शन होते हैं। हम सब मंदिर जाके बाहर से फोटो खींच लिए, यही मैं हूँ, यही मंदिर के सामने मैं हूँ, गोवर्धन के सामने मैं हूँ, राधा कुंड के सामने मैं हूँ, तो मुख्य विषय है मैं वृंदावन गया था, मैं वापस आया हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। तो वास्तविक भक्ति और उसकी प्रतिबिंब में क्या अंतर है इसको समझना चाहिए। जब तक हम नहीं समझते तब तक वास्तव भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं होते। और जितने भी भाव प्रकट करते हैं तो वो सही भाव नहीं होगा। ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमारा रासाचार्य उनका वचन में तो उस प्रकार का भाव या रति, ये रति है ये वैष्णव शब्द, तो भगवान वो रति इस वैष्णव कोश में रति का मतलब भगवान के लिए प्रगाढ़ गहरी आसक्ति, वो रति बोलते। तो सही व्यक्ति है जिसमें अन्य अभिलाष नहीं रहते। और अगर बहुत भाव दिखाना है लेकिन उसके भाव दिखाने के पश्चात वो तथाकथित भक्त रति दिखाते हैं भौतिक इंद्रिय सुख के लिए, तो समझना चाहिए कि वो रति अभास आभास। इसका मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार है, छाया अभास और प्रतिबिंब अभास। ये सब टेक्निकल भाषा है भक्ति सम्यक सिंधु में। इसके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई बार उनके शिष्यों को एक घटना वर्णन किया जो उनके युवा काल में उन्होंने देखा कि एक वो सुने एक व्यक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोले कि एक शहर में बंगाल में एक हरि सभा आयोजित थी। हरि सभा का मतलब ऐसा संघ जिसमें शाम को या कम से कम एक बार हफ्ते में वो सब हरि भक्त एकत्रित होते हैं और एक साथ हरि गुणगान करते हैं, भगवद गीता पढ़ते, कीर्तन करते हैं, सत्संग। वो हरि सभा का मतलब आयोजित सत्संग। तो कलयुग का प्रभाव से, कोलाह युग का प्रभाव से ये हरि सभा के सदस्यों विभाजित हो गया और दो दल बने। तो फिर उस शहर में दो हरि सभा, दो विरोधी हरि सभा। हरि भक्ति में एकता होना चाहिए, लेकिन दोनों विरोधी थे, दोनों कॉम्पिटिशन थे। हमारी हरि सभा श्रेष्ठ, नहीं नहीं हमारी। तो एक बार वो एक हरि सभा वो एक गायक कीर्तनिया को बुलाया, एक प्रसिद्ध कीर्तनिया। ये कीर्तनिया मतलब ये पेशाधारी है, अर्थात पैसा के लिए कीर्तन करते हैं। और बंगाल में ऐसी धारणा है कि क्योंकि कीर्तन का मतलब भक्ति, और भक्ति में भाव होना चाहिए, तो जो भक्त ज्यादा भाव दिखाते तो वो बड़ा भक्त है। चैतन्य महाप्रभु का विचार अलग है, चैतन्य महाप्रभु वो बाद में। तो एक प्रसिद्ध कीर्तनिया को बुलाया और वो कीर्तनिया इतने सारे भाव दिखाया है कि सब उपस्थित दर्शक आश्चर्य लगे, तो कितना बड़ा भक्त है, जो इतनी सी भक्ति दिखाया। ओ महाभगवत प्रेमी भक्त है। तो ये सब सुन के ही दूसरी हरि सभा के सदस्यों खेद किए कि क्या हम आए थे, अभी हम डाउन हो गया है। वो हरि सभा की प्रतिष्ठा तो बहुत बढ़ गए और हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो वे दूसरी हरि सभा कुछ दिन के बाद दूसरी हरि सभा के लोग तो दूसरा कीर्तन को बुलाए और वो भी अच्छा एक्टर था, कला का, तो उसको बुलाया और उसका रीत निर्दिष्ट किया। तो तुम भी अच्छा भाव दिखाओ और इसलिए हम तुमको चार आना किराया दूंगा। चार आना का मतलब 25 पैसा। उस समय आज तो 25 पैसे से कुछ भी नहीं खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं। वो बेकारी लोग उसको ग्रहण नहीं करते, ये खाली भगवान का उदय के लिए, उसको कोई दूसरा आर्ट नहीं है। जो बेकारी लोग भी ग्रहण नहीं करते तो उसको भगवान को। तो चार आना का रीत वो कीर्तन या और मंगल है कि नहीं, वो चार आना हम लोग, हम भी भक्त हैं तो हमसे ज्यादा पैसा नहीं लाना चाहिए। तो वो भक्त महाभगवत परमहंस सिद्ध भक्त कुछ मिनट वो सब लोग बुलाया कि हम भी कुछ प्रदर्शन करेंगे, हमारी हरि सभा में भी महाभक्ति का प्रकाशन होगा, तो वो महाभगवत प्रेमी भक्त कुछ मिनट के लिए ही कुछ भाव देगा या फिर मूर्छित होगा। ऐसे फिर उसके कुछ मिनट के बाद तो उठ गया, दे दो चारण। तो महाराज जो आप खाली 10-12 मिनट एक्टिंग किया और ज्यादा चाहता था, और वो परमहंस बोला कि चार आने से कितना बाप मिल सकते, खाली चार आने देखते हो तो कितना बाप मिलेगा, चार आना, चार आना का भाव। पेशधारी भक्ति, तो भक्ति क्या है और इसके बारे में और कुछ कहना चाहता था कि चैतन्य महा तो ऐसा होते क्यों कि भक्ति बंगाल खास बंगाल और ऋषा वृंदावन में तो सामान्यतः लोग की आशा है कि भक्ति जो बड़े भक्त है जो बहुत भाव दिखाते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत भाव दिखाया और उसका वर्णन है चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत में। लेकिन उस चैतन्य चरित में ये भी मिलते है कि ऐसी भावना ऐसा भाव जो चैतन्य अच्छी चैतन्य महाप्रभु दिखाया नहीं, दिखाना की बात नहीं है, तो उनका प्रेम स्वभाव से आपने आप ये सब भाव आया है। परंतु चैतन्य महाप्रभु बहा के लोग की संगति ने ऐसा भाव प्रकट नहीं किया। श्रीवा संगम में श्रीवास ठाकुर का घर में उनके भक्तों के साथ बहालों को आना नहीं दिया, उनके स्वयं भक्तों के साथ जब कीर्तन किए थे उस समय चैतन्य महाप्रभु पूरा प्रेम भाव से कीर्तन किए। और एक बार श्रीवास ठाकुर की सासुरी, बोलते हैं हिंदी में सासुरी सासुरी मतलब स्त्री, सासू बंगाली में सासुरी बोलते, ससुराल। तो वो बहुत प्रार्थना है कि श्रीवास मुझको अवसर दो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नृत्य देखने। तो श्रीवास तो उत्साही नहीं थे क्योंकि जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु केवल उनके स्वयं के भक्त के साथ प्रेम नृत्य करते हैं। लेकिन तो सासुरी क्या सासू है और उसकी प्रार्थना वो भी अस्वीकार नहीं करते, तो ऐसे क्या बोलते चिपके वो एक बंदर के पीछे वो सासू को ले। तो चैतन्य वो कीर्तन का शुरू हुआ चैतन्य भावना से, और कुछ मिनट के बाद चैतन्य बोले कि आज तो प्रेम नहीं मिलता, तुम लगते है एक बहा का लोग यहाँ पर है, हे कि नहीं श्रीवास। श्रीवास बोले हाँ, है उसको बगा दो फिर हम कीर्तन करें। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा की तो उस समय गोदावरी नदी के तट पर उनके ही प्रेमी भक्त रामानंदर उनके साथ मिलन हुआ और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को आलिंगन करके प्रेम भाव अनुभव किए थे। लेकिन क्या हुआ, वो प्रेम भाव से तो लगभग मूर्छित हो गया है और प्रेम आश्रु निकाल गया है और बहुत खंडन किए थे महाप्रभु प्रेम भाव से। फिर महाप्रभु लक्ष्य किए कि ये रामानंद राय के साथ बहुत कर्मी लोग के ये सब ब्राह्मण थे लेकिन भक्त नहीं थे और वे आश्चर्य लग रहे थे कि ये सन्यासी है और सन्यासी तो गंभीर होना चाहिए और ये रामानंद राय शूद्र का वर्ण है और ये सन्यासी है। सन्यासी उस समय सन्यासी का मतलब था ब्राह्मण ब्राह्मण जाति के त्याग और सन्यासी तो कैसे शूद्र को आलिंगन करते हैं और ऐसे है और पागल जैसे व्यवहार करते हैं। तो ये सब बहा के लोग की शंका लक्ष्य करके चैतन्य महाप्रभु आपन को दमन किए थे। मतलब अभक्तों की संगति में चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रेम भावना नहीं दिखाते। तो ये प्रेम भाव जो चैतन्य महाप्रभु के है वो सब आम लोग के लिए नहीं है, उनकी प्रेमी भक्तों के बीच में चैतन्य महाप्रभु वो प्रेम भाव देता है। लेकिन आज का ये लोग ऐसे विचार करते हैं कि भक्ति का मतलब प्रेम और प्रेम का मतलब भाव प्रकाश करना, तो अगर वो भाव प्रकाश नहीं हो तो भक्ति नहीं है। और जो अधिकतर प्रेम भाव दिखाते हैं वो बड़ा प्रेमी भक्त है। तो ये उदाहरणा है और वो एक उदाहरण है वो चारण भाव वो लोग ऐसे वो अभिनय करते। एक बंगाल में वो वैष्णव संस्कृति इतनी निकृष्ट हो गए है कि वो भक्ति तो एक प्रकार का दंड या पेशा है और जो बहुत मधुर वचन से जाते हैं और श्रीमद् भागवत पाठ करते हैं और बहुत रसमयी कथा बोलते हैं तो वो परम भक्त लोग ऐसे मान जाते हैं। लेकिन भागवत में भी और भी कथा है, भगवान श्री कृष्ण की कथा कि साधु जन कैसे कथा बोलते हैं, जो बहुत कर्कश कथा तीव्र कथा बोलते हैं जिससे लोगों के हृदय में वो सब अशुद्ध जो है उसको कटना है। वो श्लोक क्या है, तथा दुसंग अभी तो याद नहीं है मुझे तथा दुसंग उच्चा शांत एवस्य छिंदंती मनो अभी तो याद नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शांत दुसंग छिंदंती वो मन में वो सब असत जो है अशुद्ध सब कुछ वो सब अशुद्ध चिंतन जो मन में है साधु जन उनकी वचनों में कटते हैं खंडन करते हैं सब भूधारण। तो भक्ति सामान्यता ये भक्ति शब्द से जो आम लोग समझते और रूप गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और सब वास्तव वैष्णव आचार्यों का कोष में ये भक्ति शब्द की परिभाषा अलग है। आम लोग का कोष में ये भक्ति शब्द की परिभाषा है कुछ हल्की भाव है, तो खाली भाव है, लेकिन आचरण के साथ उसका मेल रखने का कोई जरूरत नहीं। अगर भाव हो तो सब कुछ है, लेकिन रूप गोस्वामी का विचार में, चैतन्य महाप्रभु का विचार में, रूप गोस्वामी है चैतन्य महाप्रभु का मुख, चैतन्य वाणी हम अधिकतर हम मिलते रूप गोस्वामी का लेख के द्वारा, रूप छस रूप गोस्वामी और उनकी सभी गोस्वामी, परंतु कस रूप गोस्वामी का लेख में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश हम मिलते। तो रूप गोस्वामी का निर्धारण है नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणो सब धर्म संस्थापक, तो सभी शास्त्रों को संग्रह करके विश्लेषण करके रूप आदि को स्वामी जन यही सिद्धांत निष्कर्ष किए थे कि भक्ति विशुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ का अभिलाष नहीं रखना चाहिए। तो आज का श्लोक है चतुर्विधा भजन्ते मां, चार प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति का आरंभ होते हैं जब इस धारणा मन में है कि मेरे सेवक भगवान के लिए वो निस्वार्थ होना चाहिए, केवल भगवान की पसंद के लिए करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसका आदर्श एक प्रसिद्ध श्लोक में प्रकट किया, वो श्लोक क्या है, न धनम न जानम न सुंदरीम कविताम वाजीश कामये नम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रह चुकी है। न धनम, धन नहीं चाहता, जन्म मैं बड़ा लोक नेता होंगे वो इच्छा भी नहीं है, न सुंदरीम सुंदरी स्त्री वो भी नेचर, कविता इस प्रसंग में कविता इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि वेद शास्त्र में कर्म कांड पालन यज्ञ इत्यादि करने से, वो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते पुष्प पुष्प वाक्य, मतलब अलंकृत भाषा में वेद शास्त्र में ऐसे कर्म कांड अनुष्ठान करने अनुमोदित है जिससे स्वार्थ जाना है, धन जन सुंदरी ये सब मिलते हैं। तो जो भी हो जगत में, जो भी मैं शास्त्र में भौतिक वर सभी में उसमें मेरी कुछ भी रुचि कुछ भी कामना नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कहते। और मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद् भक्ति अहैतुकी त्वयि, तो यही सब शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में, अहैतुकी हेतु, ये अहैतुकी शब्द हेतु से है, हेतु का मतलब कारण। तो सब कुछ जो हम करते हैं बोलते हैं चिंतन करते हैं उसका कारण होते हैं, कारण होते हैं। तो लोग काम करते हैं किसलिए, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई खेती जाते हैं, कोई फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं, काम करते हैं किसलिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किस लिए, जिससे जीवन चलाना है। गीता में भी भगवान कहते हैं न प्रसिद्ध अकारमनः, वो क्या फर्स्ट लाइन है? न प्रसिद्ध्यते कर्मणः, जीवन यात्रा नहीं होते है काम नहीं करने से, काम अर्थात कुछ काम करना चाहिए। तो सब कुछ जो हम करते हैं वो हम करते हैं कुछ फल प्राप्त करने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अहं चुकी, इसका अर्थ कि मैं भौतिक फल नहीं चाहता हूं, मुक्ति वो फल वो भी नहीं चाहता हूं, लेकिन भक्त जो कृष्ण सेवा करते कुछ चाहते हैं लेकिन भौतिक फल नहीं चाहते, वो प्रेम फल, प्रेम फल, और वो प्रेम का आधार है सेवा भाव। प्रेम और सेवा, ये दोनों शब्द का मूल अर्थ एक ही है, मूल उद्देश्य एक ही है। तो जो आते हैं मैं दुखी हूं, मुझे भगवान से पैसा कामना करता हूं, या जिज्ञासु ये क्या है, ये भक्ति क्या है, ऐसा अच्छा देखते हैं, ठीक है क्या है, मैं कोशिश करूंगा भक्ति करने, खसी तीनों स्वार्थ अभिलाषी है। और ज्ञानी, इस प्रसंग में ज्ञानी का मतलब है जो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान राम नाम को करते थे वासुदेव सर्वानिधि समहात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ ज्ञानी जो बहुत जन्मों में ज्ञान अर्जन करने के पश्चात साक्षात्कार किए है, ओ ये सब ज्ञान का चरम स्तर है। यही समझना कि भगवान कृष्ण वासुदेव सर्वव्यापी है, वे ही भगवान है, और उनके चरण चरणों पर आत्मसमर्पण करना मेरा वास्तव स्वार्थ है, उससे मेरा वास्तव स्वार्थ साधित होते हैं। तो कैसी तीनों अर्थ, अर्थ और अर्थार्थी, उनके स्तर निम्न है। जिज्ञासु उनका स्तर थोड़ा पूछना है, और ये चारों में सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान। तो खस अर्थ मतलब दुखी, हे भगवान मुझको दुख से बचाए, और अर्थार्थी, हे भगवान मुझको पैसा दो, बेशरम, और जिज्ञासु तो भगवान से कुछ चाहते हैं, तो यही भक्ति नहीं है। लेकिन अगर इसी अवस्था में शुद्ध भक्तों शिल प्रभुपाद इस तत्पर में कई बार देखते हैं कि इस अवस्था में यदि भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति मिलते हैं तो वे भी वो शुद्ध भक्तों की संगति का प्रभाव से वे भी परिणत हो सकते और वे भी शुद्ध भक्त बन सकते। इसलिए इस प्रकार का प्रचार कि मंदिर आओ, कुछ दान दो, भगवान आपको आशीष देगा जिससे आपका संसार अच्छा चलेगा, इस प्रकार का प्रचार वो बद्ध जीवों का कल्याण के लिए नहीं है। उससे वे वास्तविक भक्ति में प्रवेश नहीं करेंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद का एक सन्यासी, एक लाइफ मेंबर की प्रशंसा, तो आप बड़े महान है, आप पुण्य आत्मा है, तो ऐसे ऐसे लाइफ मेंबर को प्रशंसा करना है और ऐसे दूध निकालना है ऐसे उसलिए तो आप बड़े महान है, आप पुण्य आत्मा है, आप बड़े धार्मिक है और यह साइन करो। प्रभुपाद वो सन्यासी को उनकी शिष्य को बोलो तो ऐसे मत बोलो, ऐसा कहो लाइफ मेंबर बनाने के लिए, लेकिन एक बार लाइफ मेंबर होने के पश्चात तो उसको प्रचार करो, उसको भक्त बना। खाली पैसे देने से और उससे गर्वित होने से कि मैं बड़ा दानवीर हूं, मैं बड़ा पुण्य आत्मा हूं, तो ऐसे लोग का फायदा होते हैं लेकिन पूरा कल्याण नहीं हो। इसलिए वो भक्ति श्रीरण सरस्वती ठाकुर उनकी शिष्यों संकोच किए थे, उनके बड़े दोनों भक्ति श्रीरण सरस्वती ठाकुर के पास लाना, क्योंकि वो भक्ति श्रीरण सरस्वती ठाकुर के शिष्यों का संकोच था कि ये व्यक्ति हमारा मठ को बहुत दान देते हैं, और यदि गुरु महाराज के पास आएंगे और गुरु महाराज जैसे बोलते कहेंगे तो शायद वो अपमान लगेगा और भी पैसा नहीं देगा। क्योंकि साधु छिन्न थी मनोवीय संग मुक्ति भी वो भी भगवत श्लोक जो बना, तो साधु जन उनकी तीव्र वाणी से मनो वो सब मन में जो खलुष जो है उसको हटते हैं, लेकिन उसमें रिस्क है। अगर ऐसे बोलना है शायद वो आदमी जो सुनते हैं अपराध लगेगा, फिर भाग जाएगा और वापस नहीं आएगा, और शायद एक सेकंड में उसका सब दोष स्वीकार करके जो जीवन परिवर्तन करेगा। तो वास्तव प्रचार में यही रिस्क है। तो प्रचार आसान होते है यदि हम सत्यवाणी नहीं बोलते, अगर हम सबको संतुष्ट करवाने के लिए ऐसे बोलते हैं तुम सब महाभागवत प्रेमी भक्त है ऐसे बोलते हैं तो सब संतुष्ट हो गए, हाँ ठीक है मैं महाभागवत हूँ वो सही बात बोलते ठीक है, जो मांगते हजार रुपया मांगते जा सकते ठीक है देखता हूँ। तो ऐसे प्रचार प्रचार है कि नहीं मुझे शंका है, प्रचार है जिससे भावना का परिवर्तन है। अगर कोई आते है अर्थ जिज्ञासी अर्थार्थी और 10 साल के आने के पश्चात तो तब तक अर्थ आर्थी जिज्ञास या अर्थ आरती है, तो हम वो व्यक्ति के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और शायद हम कोशिश नहीं किए उसके लिए कुछ करना। तो भावना बदलना यही हमारा प्रयास। तो लोग मंदिर आते हैं, अगर हम मंदिर बनेंगे तो लोग आएंगे, चाहे भी कृष्ण मंदिर या साई बाबा मंदिर, अगर मंदिर बनाते हैं तो लोग आते, क्योंकि यही गलत फहमी प्रचलित है कि तो कोई भी देवता को प्रार्थना करो तो मुख्य है विश्वास, और सभी देवता तो एक ही है, तो कृष्ण हो सकते, शिव हो सकते, साई बाबा हो सकते, तो जो भी रूप हो तो हो, तो प्रतिमा तो खाली प्रतिमा हो, वो प्रतिमा शक्ति में, इतने सारे लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं और उससे प्रतिमा शक्ति मिलते है, वो शक्ति प्रतिबिंबित होते है और उससे ठाकुर जी आशीष दे, तो क्या ये मायावादी की सब भूल धारणा कितने है, तो उसने लिखा होना कठिन है, और इसलिए सत्य वचन होना चाहिए कि ये सब मायावादी तो मायावादी, कृष्णवादी नहीं है। तो आर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी यदि भगवान के पास आते हैं और शुद्ध भक्तों की संगति मिलते हैं, शुद्ध कृष्ण भक्तों की, शुद्ध भक्त ये मतलब नहीं है जो कि वो भाव विगत, अगर भगवान के लिए भाव है तो प्रयास करना चाहिए दूसरों को शुद्ध भक्ति में लगाना, यही परीक्षा है। हरे कृष्ण, इसके बारे में आगा प्रश्न हो जान सब कुछ है। पर भक्ति विकास स्वामी महाराज की वही भाषा कोई प्रश्न है, संत इवास्य छिंदंती मनोसंगम मनोदुसंग उक्ति भी, वो भी श्लोक है अभी याद किया है। संत अर्थात साधु, एवस्य एव अर्थात अवश्य ही, संत इवास्य छिंदंती मनोदुसंगम उक्ति भी, उक्ति भी मतलब वचन, कुछ बोलना है मुझे कि तो ऐसे बोला नहीं कि अगर हम कृष्ण मंदिर रखेंगे या जो भी मंदिर रखेंगे लोग आएंगे, तो किस लिए हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो कैसे कृष्ण ही स्वयं भगवान वही सर्वाराध्य, किस लिए देवी देवियों की पूजा नहीं करना चाहिए, तो यही सब समझाना चाहिए सबको कि ये खाली हमारा मत नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं है, संप्रदाय नहीं मतलब हम क्या बोलते हैं वो हम संप्रदाय के मतलब हम वैष्णव संप्रदाय के है, लेकिन हम फनेटिकल नहीं है, फनेटिक मतलब हम खाली हमारा ये हमारा मत है इसलिए वो सही है, हमारा ऐसे प्रचार नहीं है, वो सब शास्त्र युक्ति से स्थापन करना चाहिए कि कृष्ण की सेवा करना चाहिए, क्योंकि सब शास्त्र महाजनों का सहमत है कि कृष्ण ही भगवान यही सर्वाराध्य है, तो यही हम स्थापन करने का प्रयास करते हैं।